vanno a ballare in cimiteri sconosciuti. Le nuvole vanno a ballare all'orizzonte. Δουλεύω 18 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα, κύριε Τσίπρα. Ιδιαίτερα στη Τσιπούρα και το Λαβράκι. Οι τρένοι βάνε να μπαλάρει νέοι μουσέοι a pagamento. 7 μέρες την εβδομάδα, κύριε Τσίπρα. Ιδιαίτερα στη Τσιπούρα και το Λαβράκι. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Βέβαια, έχει ταλέντο ο άνθρωπος και μπορεί να τα καταφέρει και στη Τσιπούρα και στο Λαβράκι. Για άλλους τομείς δεν μπορούμε να πούμε. Έχει και μια προϋπηρεσία με μια πιτσαρία που είχε ανοίξει κάποτε. Κανείς δεν ξέρει τίποτα περισσότερο γι' αυτό. Οπότε χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε πρωθυπουργό έμπειρο, έτοιμο, έτοιμο πόλεμο. Σίγουρα αποτελεσματικό, τουλάχιστον στη Τσιπούρα και το Λαβράκι. Όλα αυτά τα είπε χθες στη Βουλή. Μέρες την εβδομάδα, κύριε Τσίπρα. Από φόρτος εργασίας. Και βρίσκομαι εκεί που πρέπει μέχρι να περάσουν οριστικά τα δύσκολα. Ιδιαίτερα στη Τσιπούρα και το Λαβράκι. Πολύ κουράζομαι, Γιώργο. Πιστέψτε με, και εγώ προτιμώ και πολύ περισσότερο θα του ευχαριστιόμουν να ερχόμουν εδώ και να απολαμβάνω τις διαμάχες μαζί σας. Από τα ακτινίδια και τα σπαράγγια ως το Ρόδι. Δουλεύω 18 ώρες την ημέρα. Από φόρτος εργασίας. Πώς μπορεί να ζήσει κανείς 586 ευρώ το μήνα? Να, μια ωραία πορεία. Είναι του Γιάννη Πρετεντέρη βεβαίως, διότι δεν ξέρει. Κάνει την εκπομπή, τουλάχιστον να μάθει και κάποια πράγματα. Αυτές οι εκπομπές έχουν και παιδευτικό χαρακτήρα, όχι για τους υπόλοιπους. Για τους πολλούς έχουν ψυχαγωγικό και μόνο χαρακτήρα. Για τον ίδιο όμως τον παρουσιαστή έχουν τέτοιο χαρακτήρα, να μάθει κάποια πράγματα, να λύσει κάποιες απορίες. Έχει λύσει αρκετές, φαντάζομαι, τόσα χρόνια. Δόθηκε ευκαιρία προχτές να λύσει και αυτή τη βασική απορία, γιατί είχε απέναντί του τον κύριο Στουρνάρο, ο οποίος απάντησε. Κάνει 586 ευρώ το μήνα. Είναι δύσκολο. Γι' αυτό και εμείς τώρα προσπαθούμε, για παράδειγμα, να μειώσουμε τις τιμές στις νεκροφόρες. Και εμείς τώρα προσπαθούμε, για παράδειγμα, να μειώσουμε τις τιμές στις νεκροφόρες. Λοιπόν, Λοιπόν, μη χάνετε τον καιρό σας. Δεν μασάμε από απειλές, κύριε Τσίπρα. Έτσι είμαστε εμείς οι άντρες, σκληροί. Έτσι λοιπόν, μάθαμε τι ακριβώς κάνει η κυβέρνηση, η συγκεκριμένη κυβέρνηση, για να λύσει αυτό το θέμα και να απαντήσει κυρίως και στον Γιάννη Πρετεντέρη. Ο Σαμαράς είναι ο τελευταίος, ο οποίος με το γνωστό του ύφος έγειρε και το σώμα, το κάνει αυτό συνήθως. Είπε προς την αριστερά και προς όλους ότι δεν μασάει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά, τα ρίχνει στην αντιπολίτευση όλα τα άσχημα που συμβαίνουν και κλιπαρεί παρακαλά την αντιπολίτευση να μην κάνει κινητοποίησεις, να μην κάνει το ένα, να μην κάνει το άλλο, για να λειτουργήσουν όπως πρέπει οι νόμοι, θεσμοί και οι λογικοί σε αυτή τη χώρα. Ο κύριος Σαμαράς αμέσως μετά από αυτό μας πήγε πολύ ψηλά. Φυσικά τίποτα δεν έχει τελειώσει. Είμαστε ακόμα σε κόκκινο συνταγερμό. Αλλά τώρα πια δεν πάμε προς τα κάτω, πάμε προς τα πάνω. Αλλά τώρα πια δεν πάμε προς τα κάτω, πάμε προς τα πάνω. Κατεβήκαμε μαζί με τη χώρα. Και θα ανέβουμε μόλις η χώρα αρχίζει να ανεβαίνει ξανά. Το γάρ πολίτης θλίψεως γεννά παραφροσύνη. Αλλά τώρα πια δεν πάμε προς τα κάτω, πάμε προς τα πάνω. Όλοι το έχουμε καταλάβει, ανεβαίνουμε και είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό. Βουλή χωρίς κουβέλι, νομίζω δεν είναι κάτι πάρα πολύ καλό, δεν είναι κάτι αξιοπρόσεκτο. Μας μίλησε ο κύριος Κουβέλης, τον ακούσαμε χθες και εξήγησε για άλλη μια φορά γιατί κάνει όλα αυτά που κάνει τα τελευταία, τους τελευταίους μάλλον, κυρίως 5-6 μήνες που είναι στην κυβέρνηση. Πέρα και ανεξάρτητα από το μνημόνιο, οι μεταρρυθμίσεις στον τόπο έπρεπε να γίνουν. Για ποιο λόγο? Πρέπει να γίνουν και θα γίνουν. Το κάναμε από ιδεολογία. Πουλιά, πουλιά, πουλιά, Το κάναμε από ιδεολογία. Από ιδεολογία. Για πέστε μου ποια θα ήταν η εξέλιξη αν δεν υπήρχε κυβέρνηση. Θα έβγαινε ή δεν θα έβγαινε η χώρα από την Ευρωζώνη. Αυτό, ξέρεις τι σημαίνει αυτό, διάβασε, ξέρεις τι σημαίνει. Ναι, ιερόδουλος. Λοιπόν. Αυτό ήταν εκείνο που υπαγόρευσε την συγκεκριμένη θέση της δημοκρατικής αριστεράς. Και αυτό το τίτλο που θα σε άρνησε όλη σου τη ζωή από ιδεολογία τον απέκτησες. Γιατί δεν μιλάς. Απάντησέ μου. Να σας πω. Αν ο κόσμος θεωρούσε αμαρτία την Παρθενιά, τότε θα μένα παρθένα όλη μου τη ζωή. Νομίζω το έχω ξαναπεί. Είναι η καλύτερη ατάκα που κολλάει στον Κουβέλη. Επειδή επικαλείται και ο κινηματογράφος και ο Φώτης ο Κουβέλης αλίμονο, την ιδεολογία έχουν συμπέσει χωρίς να το ξέρουν, με μια διαφορά ο σεναριογράφος και ο Κουβέλης, με μια διαφορά 30-40 ετών, ίσως και παραπάνω. Το διήμερο που μας πέρασε είχε Βουλή χτες, πάρα πολύ καλές στιγμές. Πάντα έχει καλές στιγμές η Βουλή, όταν λειτουργεί και έτσι όπως λειτουργεί. Και Ιωάννης Τουρνάρα, προχθές, τον Γιάννη Περτεντέρη, επειδή χτες δεν ήμασταν εδώ, απουσιάζαμε. Λογικό είναι να κάνουμε επανάληψη του διημέρου που μας πέρασε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε τέτοιο βράχο. Είστε τι, είστε ο διαμεσολαβητής με την Τρόικα ή είστε η ασπίδα μας απέναντι στην Τρόικα, η ασπίδα της ελληνικής κοινωνίας απέναντι σε αυτούς. Ο εκάστοτε υπουργός οικονομικών σε μια δύσκολη συνθήκη όπως είναι αυτή εδώ, είναι ο βράχος πάνω στον οποίο σκάει το τσουνάμι. Γυναίκα, πνιγόμαστε! Αν πέσει αυτός ο βράχος, το τσουνάμι θα κατακλείσει τους οικισμούς. Είναι κανείς άλλος που θα μας σώσει? Ποιος, ποιος είναι? Ο βράχος πάνω στον οποίο σκάει το τσουνάμι. Ο βράχος πάνω στον οποίο σκάει το τσουνάμι. Να, να, να. Μπορεί να είναι η τύχη μας. Ψυχραιμία λοιπόν, να της κάνουμε καλή εντύπωση. Διότι είναι πολύ καλό για ένα λαό να έχει βράχο απέναντι στο τσουνάμι, τον Γιάννη Στουρνάρα. Και ως τέτοιος έχει λειτουργήσει μέχρι τώρα. Όλοι έχουμε να το λέμε αυτό, μόνο αυτό έχουμε να θυμόμαστε. Δεν μπορεί κανείς να πει κάτι διαφορετικό. Έχει μπει μπροστά, προασπίζει το λαό, στέκεται εκεί βράχος, έρχονται τα κύματα από την Ευρώπη, από την Αφρική, από οπουδήποτε. Αυτός όμως εκεί προστατεύει το λαό ώστε να μην εξαθλειωθεί πλήρως και ολοσχερός. Όμως και αυτό να συμβεί. Έχουμε και άλλη ελπίδα, έχουμε και άλλο βράχο και σε όποιο τσουνάμι έρθει έχουμε αντιστάσεις. Ο κατώτατος μισθός, η κατώτατη σύνταξη θα επανέλθει, διότι αυτό είναι το μέσο για να βγούμε από αυτή την κρίση. Άγγελα, μια μερίδα φαΐ με 12 πυρούνια. Αυτό είναι που θα φέρει την ανάπτυξη. Να πάψουμε να ανεχόμαστε όλοι μας την τσιπούρα και το λαβράκι. Λέμε ότι όταν έχετε καταστρέψει τη χώρα, δεν θα μπορέσουμε να επαναφέρουμε όλους τους μισθούς και όλες τις συντάξεις στην πρώτερη τιμή τους. Βεβαίως το είπε. Στην αρχή είπε θα δώσουμε, θα τις αυξήσουμε τους μισθούς, τις συντάξεις, ό,τι πρέπει. Αλλά μετά, ανάλογα την κατάσταση, είναι το καινούργιο των τελευταίων 15 ημερών μότο του ΣΥΡΙΖΑ. Το επαναλαμβάνουν όλοι, το είπε και ο πρόεδρος χθες στη Βουλή. Αλλά άρα έτσι θα γίνει. Τότε δεν θα έχουν λεφτά, οπότε δεν θα γίνει καμία αποκατάσταση. Και τώρα δεν έχουν λεφτά, δεν έχει σημασία. Τώρα όμως δεν στοιχίζει τίποτα να λες ότι θα αυξήσεις. Οτιδήποτε μπορεί να αυξηθεί. Ο κόσμος θέλει να τα ακούει και περνάμε όλοι πάρα πολύ όμορφα, είναι η αλήθεια. Μετά τη συνέντευξη Πολύδωρα νωρίτερα στον Real FM, δεν έχει νόημα να γίνει καμία εκπομπή και δεν έχει νόημα να γίνει καμία συζήτηση και καμία σκέψη. Διότι δήλωσε τα χειρότερα για όλα αυτά που μας βασανίζουν, σαν να μην έχει καμία απολύτως ανάμειξη ο ίδιος. Με την Τρόικα, λέει, και τα μνημόνια υφιστάμεθα, την πιο σφοδρή και καθολική επιδρομή των δανειστών που συνθέτει ένα είδος νέας αποικιοκρατίας. Και συμπλήρωσε ότι δεν θυσιάζει το λαό για να λύσει την εξίσωση τόκου και δανεισμού. Πολύ ωραία όλα αυτά. Θα ήταν ακόμη καλύτερα αν δεν ψήφισε τα μνημόνια ή τώρα που τα έχει ψηφίσει, πέρα από τις διαπιστώσεις, αν έκανε και κάτι άλλο για να παραμείνει τουλάχιστον σοβαρός, όπως ήταν πάντοτε ο Βύρωνας Πολύδωρας. Παρόμοια σκέψη όμως, παρόμοια. Όσο μπορεί να προσεγγίσει, πώς μπορεί άλλωστε να προσεγγίσει τον ήλιο, έχει ο Γιάννης Τουρνάρας. Εάν χρειαστεί να πάρουμε πρόσθετα μέτρα, θα θεωρήσετε ότι έχετε αποτύχει? Εάν χρειαστεί να πάρουμε νέα μέτρα, θα σημαίνει ότι εγώ έχω αποτύχει. Δεν θα χρειαστεί να πάρουμε πρόσθετα μέτρα. Σας το έχω πει, ρε παιδιά, 100 φορές. Νομίζω ότι... Χαίρομαι που το ακούω, αλλά λέω αν, γιατί έχουμε ακούσει πολλές φορές διαβεβαιώσεις από πολλούς προκατόχους σας. Και δυστυχώς μετά από τρεις μήνες κάναμε πίσω. Λέω αν χρειαστεί, θα είναι μια αποτυχία. Δεν θα χρειαστεί. το αντέξει η κυβέρνηση αν χρειαστεί. Δεν θα χρειαστεί. Το άλογο είναι από το IKEA. Έφυγε και κυκλοφορούσε λίγο πριν στην Αττική Οδό. Το μαζέψαμε εμείς εδώ, όπως μαζεύουμε διάφορους αναξιοπαθούντες και λοιπούς συγγενείς, όπως μπορείτε να ακούσετε και να καταλάβετε. Ο Γιάννης Τουρνάρας τα είπε πάρα πολύ καλά και είπε και πάρα πολλά. Μάλιστα, κάποια στιγμή ήταν και πάρα πολύ ειλικρινής, τόσο που ξεπέρασε ακόμη και την πιο κοινική πλευρά του εαυτού του. Η απολύση στο δημόσιο είναι ένα μέτρο που θα συμβεί, δεν θα συμβεί. Το απαιτούν αυτό, ή το έκανε, το απαιτεί, αυτό, ή το έκανε, το απαιτεί. Είναι ένα θέμα, θα έλεγα, ανοιχτό. Για να είμαι ειλικρινής. Ανοιχτό για ποιους, για εμάς ή για αυτούς. Η αλήθεια είναι ότι εμείς θα θέλαμε απολύσεις. Να πάψουμε να ανεχόμαστε όλοι μας ό,τι δεν ανέχεται ο πολίτης σε καμιά χώρα του κόσμου. Την ασυδοσία, την ανομία, την τσιπούρα και το λαβράκι. Η αλήθεια είναι ότι εμείς θα θέλαμε απολύσεις. Τα μισά από όσα έχουμε ακούσει μέχρι τώρα είναι ψέματα. Τα έχουμε φτιάξει εμείς. Τα άλλα μισά είναι αλήθειες. Βρείτε το εσείς, γιατί έχουμε κουραστεί πια να λέμε ποιο είναι αληθινό και ποιο είναι ψέμα. Δεν γινόμαστε εμείς πιστευτεί. Οπότε κάντε κι εσείς κάτι ως συνεπείς ακροατές, υπεύθυνοι ακροατές μιας υπεύθυνης χώρας, κομμάτι ενός πιο υπεύθυνου λαού εννοείται. 211-200-8200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Εκεί απαντά ο διευθυντής της εκπομπής Αποστόλης. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Όποιος έχει κινητό, διάθεση και κέφι και χρήματα να στείλει και να πληρώσει, γράφουμε real, αφήνουμε κενό το μήνυμά μας και αποστολή στο 54%. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στον ήχο και ο Πρωθυπουργός της χώρας συνεχίζει να μας ψυχαγωγεί. Όλοι βλέπουν ότι αγωνιζόμαστε να φέρουμε επενδύσεις σε αυτόν τον τόπο από παντού. Δείτε με κεφτεδές. Τρελαίνουμε για κεφτεδές. Εμείς βέβαια θα σηκώσουμε την Ελλάδα στα πόδια της. Θα φέρουμε την γάγκρενα που μας απίζει. Μπράβο! Θα φέρουμε την γάγκρενα που μας απίζει. Να ζήσει κανείς 586 ευρώ το μήνα. Είναι δύσκολο, γι' αυτό και εμείς τώρα προσπαθούμε, για παράδειγμα, να μειώσουμε τις τιμές στις νεκροφόρες. Δουλεύω 18 ώρες την ημέρα. Από φόρτος εργασίας. 7 μέρες την εβδομάδα, κύριε Τσίπρα. Ιδιαίτερα στη Τσιπούρα και το Λαβράκι. Δουλεύω 18 ώρες την ημέρα. Στις νεκροφόρες. Πώς μπορεί να ζήσει κανείς 586 ευρώ το μήνα? Είναι δύσκολο, γι' αυτό και εμείς τώρα προσπαθούμε, για παράδειγμα, να μειώσουμε τις τιμές στις νεκροφόρες. Μην πει κανείς ότι το κράτος δεν κάνει κάτι, ότι ο Στουρνάρας δεν έχει κοινωνική ευαισθησία. Ακούσατε την άποψή του. Κάνουν ό,τι μπορούν. Τι άλλο. Με δεδομένα τα οικονομικά στοιχεία και τις πιέσεις των δανειστών μας κτλ. Όμως έχουν φροντίσει μια κομβική διαδικασία της ανθρώπινης ύπαρξης και ανυπαρξίας να την διευκολύνουν όσο μπορούν. Και ακούσατε τι λέει ο αρμόδιος υπουργός και πραγματικά είναι άξιος συγχαρητηρίων. Λάθος έκανε ο Παναγιώτης Βλαστός. Έχετε μάθει τι έχει συμβεί, το ξέρουμε όλοι αλίμονο. Μέχρι και στη Βούλη συζητήθηκε και μάλιστα το χρησιμοποιήσει ο Σαμαράς για να αποδείξει ότι είναι σοβαρό κράτος αυτό που διοικεί ο Σαμαράς. Ο Παναγιώτης Βλαστός έκανε την αποτυχημένη απόπειρα απόδρασης. Δεν είχε ρωτήσει τους αρμόδιους παράγοντες ή δεν είχε λάβει υπόψη του πολύ σημαντικά και βασικά στοιχεία της ζωής. Μας εξηγεί ποια ακριβώς είναι αυτά η Λίτσα Πατέρα. Λοιπόν, δεν μ' άρεσε αυτό που μου είπατε. Γιατί? Και έτσι κι αλλιώς με απρόβλεπτες εξελίξεις. Πρώτα, το ξέρουμε ότι. Θα σας δώσω Όσκαρ μόνο αν μας τα πείτε καλά. Έχουμε ανάδρομο Ερμή. Ήθελα να πω, βρε, κύριε ληστή μου, με ανάδρομο Ερμή πήγες με το ελικόπτερο. Είναι δυνατόν. Για τον Βλαστό, λέτε. Μα είναι δυνατόν με ανάδρομο να πάει. Είπαμε τα πράγματα που κινούνται και τα λοιπά. Δεν πετυχαίνουν τέλος πάντων. Άλλη φορά να πας. Θέλατε. Δεν πήρε ένα τηλέφωνο, δεν βλέπει στα Ματίνα Τσιμτσίλη να ενημερωθεί ο άνθρωπος. Τα λένε κάθε μέρα τα μέσα που κινούνται, τα αντικείμενα που κινούνται είχαν πρόβλημα εκείνη τη μέρα. Το είχε πει η πατέρα, τι άλλο να κάνει, να πει μην κάνεις απόδραση. Και μετά βγαίνει ο υφυπουργός ο Καραγκούνης και λέει: είχαμε λάβει τα μέτρα μας. Ποια μέτρα σου, ανάδρομος ήταν. Αν το έκανε σε μία ανάδρομο Ερμή, θα σου έλεγα εγώ ποια μέτρα και πώς ακυρώνεται το σοβαρό κράτος που έχει χτίσει με πολύ μεγάλη επιμέλεια. Ο Σαμαράς και ο Πολύδωρας που διαφωνεί, μην το ξεχνάμε αυτό. Ο κύριος Στουρνάρας ακολουθεί. Πώς μπορεί να πετύχει ένα πρόγραμμα το οποίο έπεσε έξω σε όλες τις βασικές παραδοχές τις οποίες σχεδιάστηκε. Ούτε ένα σωστό, δεν έπεσε μέσα ούτε στην ημερομηνία δεν έπεσε μέσα, πουθενά. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, βεβαίως, όπως είπατε και μόνο σας, το γεγονός και μόνο ότι η ύφεση είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που είχε προϋπολογιστεί, μπορεί να πει, όμως, ύφεση, σε όλα έπεσε έξω. Όμως, να είμαστε ρεαλιστές. Ας είμαστε ρεαλιστές. Να είμαστε ρεαλιστές. Τι κι αν υπήρξαμε ραστέ. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν χρεοκόπησε. Στο βάθος τίποτα δεν νιώσαμε οι δυο μας. Η Ελλάδα δεν χρεοκόπησε. Γιατί λοιπόν ανησυχείς σαν άνθρωποι της εποχής. Απλώς περάσαμε ωραία το καιρό μας. Η Ελλάδα δεν χρεοκόπησε. Κάτι άλλο πιο μεγάλο. Όλοι περιμένουμε κι από χίλι σ' άλλα χίλι όλοι μας πηγαίνουμε. Η Ελλάδα δεν χρεοκόπησε. Άρα υπάρχει ελπίδα. Κάτι άλλο πιο μεγάλο. Όλοι περιμένουμε. Όλοι περιμένουμε. Υπάρχει ελπίδα. Που δεν έρχεται ποτέ. Ας είμαστε. Να είμαστε ρεαλιστές. Στουρνάρας μαζί με το Φοροφυγά, το Όλι Βοσκόπουλο ήταν μια σύμπραξη, μια έτσι ακόμη μια νέα εθνική συμμαχία για να μειωθούν οι διχασμοί, να εξαφανιστούν αν γίνεται οι διχασμοί. Πολύ ωραίο μήνυμα εδώ ακροατή. Παρακαλώ ενημερώστε τους ακροατές σας για το τι θα συμβεί αύριο στο Περιστέρι. Ευχαριστώ Γιώργος Κόλλιας. Δεν λέει τι, δεν ξέρει κανείς μας, δεν ξέρω αν ξέρετε εσείς. Ή ο κύριος Κόλλιας ή κάποιος άλλος, ας μας πει τι θα γίνει αύριο στο Περιστέρι, μην είναι καθοριστικό για όλους και πρέπει να το ξέρουμε. Εμείς πάντως σας ενημερώσαμε ότι αύριο θα γίνει αυτό που ξέρετε όλοι ή που ξέρει αυτό στο Περιστέρι. Ακολουθεί λαός, δεν είναι ακριβώς λαός, είναι μια μονάδα του λαού, αλλά νομίζω θα εκφράσει πάρα πολλούς. Γεια σας, μπορεί να με συνδέσετε με την Ελληνοφρένεια. Εδώ η Ελληνοφρένεια είμαι. Να, μπορώ να σας μιλήσω. Γιατί να μην μπορείτε. Λοιπόν, άλλοι είναι λογοκριτές, δεν είμαστε εμείς. Δούλεψα στο έλεγα 33 χρόνια. Πού? Ντράπηκα για τη Φόφη γεννηματά σήμερα. Όταν ο πατέρας της έκανε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το τήρησε. Θα σας πω γιατί είμαι Πασοκτζού από το 81. Α, πα, κυρία μου, θα κολλήσω τίποτα από το τηλέφωνο, περνάνε αυτά. Δεν αξίζει να είναι κόρη του γεννηματά. Γεια σας. Ναι. Ναι, να συνεχίσω, είμαι η ίδια κυρία. Και γιατί μου το κλείσατε? Αχ, λάθος, sorry, γιατί σε παρακολουθώ συνέχεια. Καλέ, I beg your pardon. Τα που λέω Βενιζέλο σήμερα, να πάει να γα***ει ο χοντρόκολος. Α, εντάξει. Γιατί... Καλά κάνετε και συναντήρατε, θα το μεταφέρω. 100 άτομα πασοκτζίδες δεν πάτησε κανένας. Αυτά είναι μες στα κόλπα τους και τελείως. Θες να σου δώσω και το όνομά μου? Εγώ θέλω, εσύ δεν θες. Θα στοχοποιηθείς μόνη σου, άστο. Ναι. Έλα, πάλι εγώ είμαι. Άντε πάλι αυτή η δουλειά, τι θα γίνει? Αλήτες, εγώ τους ψήφιζα. Το ξέρω ότι εσύ τους ψήφιζες. Μην ξαναπαίνεις τηλέφωνο, θα σε αναγνωρίσω στο δρόμο. Στα νέα παιδιά απολογούμε γιατί ντρέπομαι. Βάλει το κεφάλι στην άμμο και παράτα μας. Όχι, δεν το βάλω στον άμμο. Πολεμίζω. Με τη βρωμοπασόκα που μπλέξαμε σήμερα. Τι θες, κυρά μου, δεν θέλω να σε ακούω, γυρνάνε τάντερα. Ψήφιζα από το 81. Καλά έκανες, κόψα και τα δυο τα χέρια σου να τελειώνουμε. Γίνε πιστόριο στο χεριών. Άσε μας. Υπήρξανε, αλλά ούτε Νέα Δημοκρατία δεν ψηφίζω. Δεν με νοιάζει, κόψε το λαρίκι σου, παράτα με, γεια. Βρωμοπασόκα, φύγε από εδώ. Ναι. Ναι. Σας πήρα τηλέφωνο, γιατί δεν με βγάλατε, κύριε Τόλι? Ποιος είναι, η Πασόκα είσαι πάλι? Είμαι η Σαλτογιάννη Ευαγγελία που σας είπα από το Καρένια, η Πασόκτζου. Φύγε διάολε από την εκπομπή, δεν μπορώ να σ' ακούω, φύγε. Ντρέπομαι για τη Φόφη γεννηματά. Εγώ ντρέπομαι που σ' ακούω, μην μ' ακούς κανένας άνθρωπος απ' έξω, γίνω ρεζίλη. Φύγε διάολε, μην ξαναπάρεις τηλέφωνο, είσαι Πασόκ. Ακούσεις? Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Φύγε. Στους 19 πήγα. Φύγε, Σατανά, σε παρακαλώ, μην μου το κάνεις. Από τους κλέφτες. Ποιους κλέφτες, παιδί μου? Φύγε από εδώ, πήγαινε να ανάψεις τα καζάνια σου. Φύγε από εδώ. Τι είπες? Ούστο από εδώ, λέω. Δεν είμαι ούτε γαϊδούρ ούτε τίποτα. τίποτα να μου πει σουστ. Είσαι Πασόκ, δεν είσαι? Όχι τώρα, να παράγαμε. Όχι, επειδή είσαι το παλιά νομή, σώθηκες. Όχι, άκουσέ με, Αποστόλη. Αντάξει, τι έγινες τώρα? Άκουσέ με, γιατί εγώ ήμουνα στο Έλενας 33 χρόνια και άκουσα το γεννηματά όταν έκανε το σύστημα υγείας και σήμερα ντρέπομαι για την κόρη του. Ωραία, μη συντροπή δική σου. Όχι, δεν είναι. Όλη η υπόλοιπη δική της. Πάσιμες τώρα. Πομέ, γιατί πρέπει να απολογηθώ στα νέα παιδιά και... Ωραία, παιδάκι μου, τώρα θα απολογηθείς στα νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά σου έχουν καταδικάσει. Όχι, άκουσα μα. Τι να ακούσω, έχουν πάρει το μάρμαρο ήδη, στο χτίζουν το σπιτάκι γύρω-γύρω και σου εύχονται, πήγαινε. Οι ποιητές πρέπει να σταματήσουν να μας λένε ψέμα. Το κυπαρίσι σου έχει φυτευτεί χρόνια, είναι έτοιμο, άσε με. Ναι. Έλα, Αποστόλη μου. Ποιος είναι? Η ίδια είμαι, κύριε. Τι είναι πάλι η ίδια, τι είναι, φύγετε. Όχι, άκουσέ με. Γιατί? Ντρέπομαι. Και εγώ. Για μας που τους ρίξαμε την ψήφα. Αφού ντρέπεσαι τόσο πολύ, μια τριχιά δεν υπάρχει στο σπίτι. Σήμερα πήρα να απολογηθώ απέναντι στα νέα παιδιά που... Σήμερα θα απολογηθείς στα νέα τα παιδιά. Απολογήσεις το φωτιστικό με την τριχιά. Θα σε καταλάβουν όλοι, θα βγεις ηρωίδα. Κάντο. Εμένα με παίρνεις τηλέφωνο. Θα αγωνιστώ. Θα αγωνιστώ και θα είμαι απέναντι στην... Τι σας κάνει όλους μετά το Πασόκ να γίνετε αγωνιστές, δεν μπορώ να καταλάβω. Πέραντι στους συνταξιούς. Είστε εσείς και ο Ανδρουλάκης. Αυτή η ενοχή που σας δημιουργεί η μαλακία του παρελθόντος δεν μπορώ να την καταλάβω. Ζητάω συγγνώμη. Α, εντάξει. Αφού ζητά συγγνώμη, συγχωρεμένη. Και θα έρθουμε και 40 μέρες να σε δούμε. Να σε καλά. Θα με ευλογήσει ο Θεός. Θα σε ευλογήσει μια ευλογία που θα σου ρίξει. Μην τρομάξεις αν η ευλογία είναι σε μορφή ροχάλας. Δεν θα με ευλογήσει γιατί έκανα μεγάλο κακό σπαντά. Ναι, ευλογημένη θα είσαι. Αλλά θα έχει μπροστά και να σκύψε. Αλλά αυτό το βλαμμένο, εγώ σαν Μπαζοκτζού, σας λέω και πού ψηφίζω. Φοιτίεσαι το Λακαρδανίας. Αυτό το βλαμμένο για μένα κατέστρεψε. Ποιο είναι το βλαμμένο? Ο Γιουργάκης. Που το ψήφισες. Δεν μας παρατάς, λέω εγώ. Και ντρέπομαι, λυπάμαι. Αν δεν ξέρεις τον κόμπο, είμαι ναύτης. Έλα να σου πω εγώ, να σου κάνω μια καντιλίτσα, να δέσει καλά, να τραβήξεις, να πάει στο διάστημα τσακίδια να ησυχάσω κι εγώ. Να πάει να γράψει το κολόπεδο, το δώσα. Ναι, τώρα το θυμήθηκες. Ενώ είναι ένα ηλίθιο και μισό, όπως όλοι τους. Εντάξει. Νεοδημοκράτες και πασοξίδες. Να σου πω, σ' αφήνω, θα το πούμε σε λίγο έτσι κι αλλιώς. Θα με ξαναπάρεις, ξέρω δεν την κλειτώνω σήμερα. Ήταν γραφτό σήμερα να πάθω αυτό. Με την βρώμη Πασόκα. Άσε με να πάω κι εγώ στη δουλειά μου να κάνω. Φύγε σε παρακαλώ. Για όλοι. Πνίγηκα την άλλη φορά με το χημικά. Δεν πήγε καλά όμως το ότι πνίγηκες την άλλη φορά. Να ξαναπάς να γίνει δουλειά. Δεν έγινε. Γιατί αν πνιγόσουν θα με έπαιρνες 10 τηλέφωνα σήμερα. Ηλίθια, πόσο ηλίθια υπήρξα. Το ξέρω. Το λέω από την αρχή. Το ξέρω. Εμένα άσε με. Τους κλέφτες, καμάρωνα. Την ηλικιότητά σου γιατί είναι ακούω, πες μου. Καμάρωνα ηλίθια που ήμουν δίπλα στον Τζοχατζόπουλο και στον Κακλάπη. Γιατί δεν είσαι και τώρα δίπλα στον Τζοχατζόπουλο, γιατί? Ένα τηλέφωνο τη μέρα επιτρέπουν. Ένα. Γιατί δεν είσαι εκεί? Πήραμε. Να σε καλά, λέω, να σε καλά. Δουλεύω 18 ώρες την ημέρα. Από φόρτος εργασίας. 7 μέρες την εβδομάδα, κύριε Τσίπρα. Και βρίσκομαι εκεί που πρέπει μέχρι να περάσουν οριστικά τα δύσκολα. Ιδιαίτερα στη Τσιπούρα και το Λαβράκι. Θα περάσουν κάποια στιγμή και μετά θα ζούμε όλοι πολύ ευτυχισμένοι. Κάντε κάτι για να σας ακούμε στη Μυτιλίνη. Ένα μήνυμα και ένα άλλο μήνυμα. Κάντε κάτι να σας ακούμε και στην Κύπρο. Δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά παρά μόνο μέχρι να τα τεχνικώς να λυθούν. Να μας ακούτε διαδικτυακά είτε από το Real.gr είτε από το ελληνοφρένια.net που κάθε μέρα τέτοια ώρα μεταδίδεται η εκπομπή live, όπως λέμε. Μάθαμε τι θα γίνει αύριο στο Περιστέρι. Συλλαλητήριο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Περιστερίου και των Συλλόγων των Εκπαιδευτικών Έλλη Αλεξίου και ΕΛΜΕ Περιστερίου με θέμα τα οξυμένα, την πρωτότυπο, προβλήματα της δημόσιας παιδείας, εκπαιδευτικά κενά, υποχρηματοδότηση και όλα τα υπόλοιπα. Αύριο 5η, 28 του μήνα, ώρα 2, 14 μουμού. Στην πλατεία Αγίου Αντωνίου, στο μετρό. Προφανώς θα έχει πιο οξυμένα προβλήματα για να κάνουν και τη σχετική κινητοποίηση. Ένας από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας μας. Ο κύριος Μητσοτάκης παρουσίασε ζει καταρχήν και παρουσίασε το βιβλίο του προχτές στο Μέγαρο Μουσικής. Ήταν από κάτω όλο το επιχειρηματικό, πώς να το πει κανείς, οι καλύτεροι επιχειρηματίες του τόπου και η καλύτερη πολιτική του τόπου, να το πούμε έτσι πιο απλά, και έχει σημασία σε ποιο σημείο χειροκρότησαν όλοι αυτοί. Είναι κρίσιμο να προχωρήσει ταυτόχρονα ο δραστικός περιορισμός του κράτους και η μείωση της γραφειοκρατίας. Και δεν είναι σοβαρό να λέμε ότι θα κάνουμε εξυγίανση του δημοσίου χωρίς να κάνουμε απολύσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Δεν γίνεται μικρότερο κράτος χωρίς λιγότερους υπαλλήλους. Τι ωραία να μην είσαι δημόσιος υπάλληλος, να ζεις όμως και να αναπτύσσεσαι επιχειρηματικά, πολιτικά, λόγω του δημοσίου και λόγω της εισφοράς όλων της κοινωνίας. Και παρόλα αυτά να χειροκροτείς μόνο εκεί όταν σκάει η λέξη απολύσεις στο δημόσιο τομέα. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλό αυτό και ενθαρρυντικό για την κοινωνία γενικότερα. Κοίταγα μια λέξη, η οποία λέξη είναι κινητικότητα, γι' αυτό πήγε να φάει το ρο. Αυτό το αντέχετε να το κάνετε, μπορείτε ξαφνικά να απολύσετε 25.000 ανθρώπους. Καταρχήν, κανείς δεν μιλάει για απολύσεις 25.000 ανθρώπων. 25.000 άνθρωποι θα μπουν έτοιμοι, άλσαστε, στην λεγόμενη κινητικότητα. Θέλετε λοιπόν κι εσείς να αυξήσετε τη ζωτικότητά σας, να ενισχύσετε την υγεία σας, να αποκτήσετε γερό σώμα που να αντέχει στις καιρικές μεταβολές και τους κόπους. 25.000 άνθρωποι θα μπουν στην λεγόμενη κινητικότητα. Θέλετε να είστε πάντα ξεκούραστοι, ευδιάθετοι και χαρούμενοι. Εμπρός λοιπόν. Θα πρέπει να μεταφερθούν σε άλλες δουλειές, δηλαδή από εκεί που περισσεύουν, εκεί που έχουμε ανάγκη. Κάντε πηδήματα στα δάχτυλα συνέχεια. Μια με την καλή έννοια. Και στο 3, ανοίξτε τα πόδια και τα χέρια στα 4, τεντωμέν. Έτοιμοι. Πήραμε μια ηχητική γεύση της κινητικότητας έτσι όπως την αντιλαμβάνεται η παρούσα κυβέρνηση. Αμέσως μετά από αυτό, ο λαός δεν έχει καμία σχέση με την Πασόκα την προηγούμενη. Ναι. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πού έχω καλέσει? Πού πήρατε, πού είστε? Εγώ νομίζω ότι κάλεσα στο Real FM. Καλά νομίζετε. Όχ, Αποστόλη είσαι. Όχ. Μου το ελπίζω να μην το σηκώσει ή να μην απαντάει. Δεν πειράζει. Θα πεθάνει λίγο πιο μετά η ελπίδα. Οκ, δεν θα πεθάνει σήμερα. Έστειλε ένα μήνυμα πριν από λίγο, Νάντια λέγομαι, το διάβασα ο Θήμιος και μου είπε να καλέσω για να σας πω με ποιο στίχος ήταν αυτό το ρώσικο τραγούδι στο κατηχητικό που κάναμε. Α, για πες. Λοιπόν, θες να σου το πω ή να σου το τραγουδήσω? Να μου το τραγουδήσεις εννοείται. Τι, αν θες το πάμε και μαζί, δεν έχω πρόβλημα. Ξεφτύλα, δηλαδή, σε ακουστώ δηλαδή. Ξεφτύλα κανονική, ναι. Μπράβο, πάμε ξεφτυλισμένη μου. Πάμε ρόμπα, σε πιάσε ρόμπα. Με δύναμη. Ή να το πάμε με συνειρμό, να σε λέω ξεκούμπορτ και θα καταλαβαίνουμε εμείς. Ναι. Λοιπόν, πηγαίνε κάπως έτσι το τραγούδι. Φως, φως, φως, του κόσμου τα σκοτάδια, Χριστού τα παλικάρια, σκορπίζουμε στις γης, τραραν, τραταμ, τα πλάτη, το φως. Έτσι πήγαινε, ήμασταν πολύ έτσι, Χριστιανόπουλο πολύ. Καλά θυμίζει κότσιρα, το πιστεύεις? Κότσιρα. Όσο και να μην το θες, είναι κάτι ανάμεσα σε κότσιρα και γαϊτάνο. Όχι ρε, σε ξεφτύλα. Την ξεφτύλα τη συμφωνήσαμε από την αρχή, μου τα λάζεις τώρα. Παιδικές φωνούλες. Τι ήτανε? Παιδικές φωνούλες λέω. Τότε όχι γαϊτάνο, σαν τι κάει. Κοιτάξτε να δεις ρε, ο Βενιζέλος απολύτως. Απολύτως! Απολύτως! Απολύτως! Ο κόλος σου είναι χαρούμενος, λέει. 160.000 εμάζεψε τους νταβατζίδες και τους βολεμένους του Πασόκ. Τι χαρούμενος, αν ακούσει το χειροκρότημα των 160.000, είναι 15 νοματέοι σε μουσική δωματίου. Το Πασόκ είναι εδώ. Αντέχει, αλλάζει. Έλα, Αποστολή. Έλα. Άκου. Η κυβέρνηση, όσο πιο βαθιά βάζει το χέρι της στην τσέπη μου, τόσο πλησιάζει τα αρχίδια μου. Θέλω να σου πω κάτι για τη Δαμανάκη. Αυτή δεν ήταν που έλεγε ψωμί, παιδεία, ελευθερία? Έλεγε και αυτή πάνω στη νιώτη της διάφορα. Στη νιώτη της. Και κάτι άλλο, ρε Αποστόλη. Πώς ακόμα τα άλλαξε αυτή και φόρεσε το κόκκινο? Δοκίμασε πολλά. Δοκίμασε πολλά. Να δει τελικά ποιο τη συμφέρει. Τελικά τη συνέφερε εκείνο που τη δίνει 25.000 το μήνα. Αυτό είναι. Να μας πει από πού τα παίρνει η κυρία και μιλάει έτσι. Μα τώρα συγγνώμη, είναι ζωή αυτή να κάνει καριέρα στο συνασπισμό? Μα τι καριέρα θα μπορούσε να κάνει η Δαμανάκη στο συνασπισμό? Δεν μπορείς να ζήσεις οικογένεια έτσι. Δεν μπορείς να ανοίξεις σπίτι στο συνασπισμό. Τσίπα δεν έχει πάνω. Κάνεις μια καλή μεταγραφή, σε χρυσοπληρώνω και γίνει τη δουλίτσα. Δεν μου λες. Έτσι, αγωνίστρια. Δεν έκατσε να βολευτείς στο συνασπισμό. Αγωνίστρια η Δαμανάκη. Του κόλου η αγωνίστρια. Άλλο αυτό. Να σου πω κάτι άλλο για το Κεφαλογιάννη, αυτόν που ψευδίζει, ξέρεις, που είναι... Λέει ότι ο Έλληνας λέει πρέπει να μάθει, λέει, να περνάει, λέει, με αυτά που βγάζει. Με τι θα περνάει, κύριε, με αυτά που δεν βγάζει? Λογικό είναι, με αυτά που βγάζει. Τώρα, αν αυτά που βγάζει είναι λιγότερα από αυτά που δεν βγάζει... Ναι, εγώ θέλω να σου κάνω μια... Θα ζήσει με αυτά. Εσύ... Και αν δεν μπορεί να ζήσει με αυτά, κύριε, να μην ζήσει, εγώ θα σου πω, να τελειώνουμε. Συμ... Συμφωνώ, αλλά να σου πω εγώ το άλλο. Το χαζό που λέμε. Γιατί η Νέα Δημοκρατία και η συνιστόσα του το Πασόκ τώρα εκεί πέρα έχουν δανειστεί από 150 εκατομμύρια και δεν κάθονται με αυτά που βγάζουν. Γιατί και το παραπάνω έχει τη χάρη του, καταλαβαίνεις. Δεν είναι ότι δεν φτάνουν αυτά που βγάζουν. Γιατί αυτά που βγάζουν, τώρα αν κρίνω και την επίσκεψη Ολάντ και τα ψώνια που θα κάνουμε από τη Γαλλία, μια χαρά φτάνουν και αυτά που βγάζουν. Αλλά και το κάτι παραπάνω, ή μάλλον το κάτι τη που θα μοιάζει και νόμιμο, καλό είναι και αυτό. Γιατί όλα τα μαύρα τα κάτω από το τραπέζι σε σακούλες σκουπιδιών, σε βαλίτσες ασφαλείας, δεν μπορεί να τα δηλώσει κιόλας, ξέρεις. Ο Ορλάν που ήρθε εδώ πέρα, ούτε μία μπακοραμπάν δεν έφερε ένα με το Σαμάρα. Οπότε το συμπέρασμα ποιο είναι, ότι ο Ορλάν ήταν σπάγκος ραπάν. Και έχουμε φρέσκια απόφαση δικαστηρίου για τον πρώην δήμαρχο Θεσσαλονίκης και πολύ ωραία απόφαση. Έχουμε εδώ να μας τα πει τα νέα τον αρχισυντάκτη της Real News, τον Γιώργο Ντουντεσκέα. Κρίθηκε ένοχος. Η απόφαση είναι για ισόβια. Ισόβια στον ισόβια. Πρώην δήμαρχο. Ναι, για άμεση συνεργεία σε υπεξαίρεση. Καταδικάστηκαν και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, ο κύριος Λεμούσιας και ο κύριος Αξώνης, οι οποίοι φέρεται ότι λειτουργήσαν και ουσιαστικά έκαναν την υπεξαίρεση. Ισόβια επίσης, συν 18 χρόνια για την πλαστογραφία. Ένοχοι κρίθηκαν και οι δύο υπάλληλοι του Δήμου που εμπλέκονται στο τέτοιο, αθώοι οι αντιδήμαρχοι οικονομικών. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνεις, μια τεράστια απόφαση. Ήταν καταπέλτης ο εισαγγελέας και στην πρότασή του. Δεν δικαιολόγησε κανένα ελαφρυντικό στον πρώην δήμαρχο και μάλιστα είπε ότι τέτοια μορφή υπεξαίρεση σε ένταση και διάρκεια συναντεί για πρώτη φορά και μάλιστα θεωρεί ότι υπάρχει ψυχότροπη διάθεση των κατηγορουμένων. Προς αυτές τις του Παπαγεωργόπουλου, του Δημάρχου, του Συμβόλου που τόσα χρόνια ο λαός της Θεσσαλονίκης τον έβγαζε, νομίζω και από την πρώτη Κυριακή, κάποιες φορές, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή ήταν και η εισήγηση των συνηγόρων υπεράσπισης. Ότι, έχει ότι η προσωπικότητα αυτή που έχει προσφέρει αυτή. Τόσα πολλά στη Θεσσαλονίκη δεν θα μπορούσε να μην αναγνωριστούν κάποια ελαφρυντικά από το δικαστήριο. Αλλά δεν. Ισόβια λοιπόν. Ισόβια. Είναι το πρωτόδικο βέβαια να πούμε έτσι. Προφανώς θα ασκήσει η έφεση. Δείχνει μια απορία όμως και την έρευνα τη δικαστική. Όπως λέμε και στην εφημερίδα πολύ συχνά γιατί έχουν κάνει αρκετά αφιερώματα, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά πολιτικού που για την πολιτική του δράση, σε εισαγωγικά βάζω το δράση, οδηγείται στη φυλακή. Ποιο ήταν το παρατσούκλι του, κάτι με τον άνεμο. Φτερωτός γιατρός. Μπράβο, φτερωτός γιατρός. Ο κύριος Παπαγεωργόπουλος. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή λευτεριά και στο Δήμαρχο και κυρίως στους ψηφοφόρους. Να ζήσει κανείς 586 ευρώ το μήνα. Είναι δύσκολο, γι' αυτό και εμείς τώρα προσπαθούμε, για παράδειγμα, να μειώσουμε τις τιμές στις νεκροφόρες. Ό,τι κάνει κανείς καλό είναι και ό,τι εξοικονομήσουμε από όπου και αν είναι αυτό είναι πάρα πολύ καλό και χρήσιμο. Ακούσαμε πριν τα νέα για τον Παπαγεωργόπουλο, ισόβια και τι πάθος, με τι πάθος υπερασπιζόταν τον εαυτό του αλίμον, ήξερε πολύ καλά και η συνεργή και ο ίδιος, πολύ βαριά η ποινή. Και βεβαίως βαρύ και το αδίκημα. Ο τωρινός δήμαρχος είχε μια συνεδρίαση προχθές την επόμενη μέρα τον Όσκαρ, τη Δευτέρα, και μιλούσε εκεί από πάνω, αλλά κάποιος τον διέκοψε από κάτω και έχει πολύ ενδιαφέρον πώς συνεχίζεται η ζωή στη Θεσσαλονίκη με τους Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα, πώς θα το κάνεις αυτό το παιδί και αυτά τα σεμινάρια, πού, ποιο. Το είδα χθες το βράδυ το έργο. Παιδιά, είναι πραγματικά το έργο, είναι πολύ ωραίο. Το 30 Zero Dark 30. Τι για να χαρίς θέλω. Το άλλο είναι χειρότερο. Αυτό θα πάρει. Θα πάει να δεις το Zero Dark 30. Θα φύγεις. Είναι και μεγάλο. 3 ώρες. Είναι ο κύριος Μπουτάρης που μιλάει από κάτω, συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτά καταγράφονται και όλα στα πρακτικά. Μιλάει από κάτω και του λένε για κάποια ταινία και λέει για την ταινία που είδε και πραγματικά περνάνε ωραία έτσι και αλλιώς. Κάτι άλογο που ακούγαμε νωρίτερα ήταν από μια διαφήμιση που είχε κάνει το IKEA παλιότερα με τον Χρήστο Φερεντίνο. Έχει μια αξία να την ακούσουμε, στη νέα της εκδοχή βεβαίως. Πάμε IKEA. Τι βλέπω, δίαιτα με κεφτεδές. Τρελαίνομαι για κεφτεδές. Θα πάρω έναν. Το άλογο απάντησε. Ο κύριος Σαμαράς, θα μείνουμε έτσι στον κόσμο των τετραπόδων ή και με λιγότερα πόδια. Ο κύριος Σαμαράς, μιλώντας χθες στη Βουλή, με τον τρόπο του έδωσε τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Δουλεύω 18 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα, κύριε Τσίπρα. Και βρίσκομαι εκεί που πρέπει μέχρι να περάσουν οριστικά τα δύσκολα. Πιστέψτε με, και εγώ προτιμώ και πολύ περισσότερο θα του ευχαριστιόμουν να ερχόμουν εδώ και να απολαμβάνω το πράσινο σκουλίκι. βαρύς χαρακτηρισμός και προς τιμήν του Παπαγεωργόπουλου, Δημάρχου Θεσσαλονίκης, μπορεί να είναι ένοχος αλλά είναι αθώος στις καρδιές μας. Ο Παπαγεωργόπουλος ελέγχεται από τη δικαιοσύνη. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η θέση του στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας? Για τον Βασίλη τον Παπαγεωργόπουλο, εγώ χάρηκα πολύ την τελευταία εξέλιξη και θέλω να το πω ξεκάθαρα ότι θεωρώ ότι ο Βασίλης ο Παπαγεωργόπουλος είναι ένας έντιμος άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει απίστευτα πολλά πράγματα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός της χώρας για τον Δήμαρχο που έχει προσφέρει τα απίστευτα και είναι και έντιμος. Κάπως έτσι λειτουργούν, έχουν και κριτήρια. Αν έχεις κριτήρια σε αυτή τη ζωή, προχωράς πραγματικά και φτάνεις πάρα πολύ ψηλά. Με αυτή την αισιόδοξη σκέψη, σας αφήνουμε σήμερα. Ακολουθεί ο λαός. Αμέσως μετά, Γιάννης Παπαδόπουλος για τα νέα της ημέρας. Γεια σας. Το Λαρά, ναι. Ένα μήνυμα. Αχα. Άκου. Όχι για σένα, θα σου πω για πού. Έτσι. Βεντούζα, βεντούζα. Δεν μου λες. Έλα. Στη Χαλκιδική Νέα Δημοκρατία δεν είχαν βγάλει. Περίμενε, ο Πάχτας Πασόκ δεν είναι. Ναι, αλλά. Α, στις βουλευτικές. Ναι, ναι, ναι. Α, δεν ξέρω, μπορεί. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό το μήνυμα για όλους αυτούς εκεί πάνω. Άμα θέλουν, ας ξαναψηφίσουν πάλι Νέα Δημοκρατία. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Θέλω να πω για αυτό το πόνι από τον Γεωργιάδη που διάβαζε πολύ Μάρξ. Στα νεανικά μου χρόνια διάβαζα πολύ Μάρξ. Ήρθα του να του πάρουν λέει την περιουσία και να τη μοιραστεί με άλλους, δεν τη δέχεται. Είπε ο Άδωνης ότι διάβαζε Μάρξ. Στην καλύτερη ο Άδωνης να διάβαζε τον κατάλογο του Μάρξ εν Σπένσερ και νόμιζε ότι είναι Μάρξ. Είδε Μάρξ, σου λέει όπα ιδεολογία. Και βλέπει μετά πόσο κάνουν τα ισοθερμικά τα μπλουζάκια. Άσε μας. Μια μέρα που ο Βαγγέλης μας έκανε το χοντρό του, τον είδε ο Φωτούλης μας από το παράθυρο. Ο Βαγγέλης κάνει το χοντρό του, δεν είναι λίγο πλεονασμός? Τον είδε ο Φωτούλης του, ο Φωτούλης μας από το παράθυρο. Τώρα δεν μου αρέσει να μιλάτε για σκατά και να εμπλέκετε το κουβέλι μέσα. Πανσέλινος. Δεν ταιριάζει, αυτό και αν είναι πλεονασμός. Πανσέλινος του φάνηκε του Βαγγέλης μας ο κόλος και αμέσως. Τι Πανσέλινος, Ασημάκης Πανσέλινος, τι Πανσέλινος. Και αμέσως του σηκώθηκε. Πανσέλινος απόψε που είναι ωραία. Και αμέσως του σηκώθηκε. Να λέτε τι Πανσέλινος κύριε. Αμέσω του σηκώθηκε. Πιάνω του σηκώνετε τον Παρπαφώτη. Ο πεσμένο του. Τι να του σηκωθεί, κύριε, του σηκώθηκαν οι μπούκλε καρφάκι στη χειρότερη. Αν και τώρα που το σκέφτομαι, κουβέλι φίντο ντίντο, δεν θα ήταν άσχημο. Λοιπόν, είμαι ταξιτζή. Άκου να δει ένα γεγονό. Προχτέ στην Ομόνια, έχει δει το καρτελάκι που έχουν στα ταξί που λέει τα rate μέσα και τέτοια. Πόσο το κοστολόγιο τώρα. Ναι, ναι, τα rate. Τα rate. Ήταν στην Ομόνια και μοίραζε τέτοια. Και έλεγε, μάλιστα, α πούμε, πετάξτε όλα τα άλλα που έχετε, α πούμε, και βάλτε αυτό. Ποιο το έκανε αυτό? Ένα ταξί, κάποια. Ήταν δύο-τρει, παιδί μου, και μοίραζαν τέτοια χαρτονάκια. Ναι. Λοιπόν, άκου να δει τώρα. Αυτό μέσα έλεγε ακριβώ ότι λέγανε και τα προηγούμενα, τόσο το χιλιόμετρο κτλ. Και είχε μέσα και τυπωμένο. Απάνω, αυτό που λέει, ας πούμε, ότι ξέρω, υποχρεούσε να αν δεν σου δώσει απόδειξη, μην πληρώνεις. Ναι. Το πήρα και το βάλα. Και σήμερα με γράψανε, φίλε, γιατί. Γιατί? Γιατί είχα λέει αυτό το χαρτονάκι, ναι. Το οποίο είναι ενός σωματείου που είναι στον Πειραιά. Ναι. Και το οποίο είναι παράνομο. Κατά τα άλλα έγραφε ακριβώς το ίδιο. Έγραφε ακριβώς. Πες το, ανακοίνωσε το ρε. Να μην φάνε καμιά αυτή. 800 ευρώ είναι, ρε. Γεια σου, Αποστολή. Γεια χαρά. Η βροχή δυναμώνει. Βάλτε στο κέντρο της Αθήνας ένα σιφόνι. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνι. Ωραία, μ' αρέσει. Κολλάει παντού, φιλέ. Στις σκουριές ο χρυσός μας ενώνει. Κόψε όλο το δάσος με πριόνι. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνι. Κάνει ρήμα παντού, φιλέ. Αποστολή. Ναι. Χαίρετε. Γεια σας. Λοιπόν, αυτό το Ελντοράντο, ξέρεις τι θυμίζει? Μια πιτσαρία στην Νέα Φιλαδέλφεια. Εγώ αυτό θυμάμαι όταν τα ακούω. Όχι. Και λέω, α, ωραία πίτσα θα κάνουν και στις σκουριές. Χαλάλ. Παρακαλώ. Αποστόλη, γεια σου. Γεια σας. Τι κάνεις, καλά? Καλά, εσύ? Ωραία. Λύση μου μια απορία. Λες να είναι όντως εφτάψυχο το Πασόκρι, Αποστόλη? Πώς το... Εφτάψυχο δεν ξέρω. Σκατόψυχο είναι σίγουρα. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Χίλια ευχαριστώ, πες το Θήμιο. Είμαι Σιριζέος, εγώ να. Απαπαπαπα, ιδίασα. Πες το χίλια ευχαριστώ, πες το που χτυπάει το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά οι παλιοί, πες το, ξέρεις τι λέγανε. Τι? Το μ*** και το χταπόδι όσο το χτυπάς απλώνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι από τα δύο είναι? Όλοι βλέπουν ότι αγωνιζόμαστε να φέρουμε επενδύσεις σε αυτόν τον τόπο από παντού. Δείτε με και φτεδές. Τρελαίνομαι για και φτεδές. Εμείς βέβαια θα σηκώσουμε την Ελλάδα στα πόδια της. Θα φέρουμε την γάγκρενα που μας απίζει. Μπράβο! Μπράβο.